seninle muhabbet edelim. Araya kimseyi alma sevdiğim, alma sevdiğim. Ya benim kimim var, kime yalvarayım? Kaldır kalbimdeki karayı gönül. Ya benim kimim var, kime yalvarayım? Kaldır kalbimdeki karayı gönül. İçin gül benzini soldurmak. Halden bilmeyene halin bildirmek, halin bildirmek. Tabip olmayana yaran sardırmak. Azdırırsın bir gün yarayı gönül. Tabip olmayana sardırmak, azdırırsın bir gün yarayı. Bu dünya fanidir, kimseye kalmaz, kimseye kalmaz. Yalan dolan ile sofuluk olmaz. Mümin olan bekler verayı gönül. Yalan dolan ile sofuluk olmaz. Mümin olan bekler, beraber.